الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, yine hadiseler, olaylar, eylemler, hatta gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz bir cümle hileler, tuzaklar, tertipler, Müslümanların aleyhine olacak şekilde dünya üzerinde cereyan ediyor. Nerede bir suikast, nerede bir sui niyet, yani kötü niyet, kötü davranış, kötü hareket mevcut ise bunların hemen tamamı, bunların hemen hepsi Müslümanlar üzerinde, müminler üzerinde, Allah ve Resulüne katıksız ve kayıtsız şekilde iman eden insanlar üzerinde tertipleniyor, oynanıyor, yapılmaya çalışılıyor. Böyle olunca bugünlerde, bilhassa bugünlerde, böyle günlerde bu şekilde hassasiyet kazanmış olduğu günlerde Müslümanların diğer günlerden daha dikkatli, daha hesaplı, daha düşünceli, daha iradeli, daha dikkatli hareket etmeleri icap ediyor. Olaylar kızıştıkça, suikastlar çoğaldıkça, Müslümanlar aleyhine türlü tertipler yapıldıkça, o zaman Müslümanların daha uyanık olmaları, daha dikkatli olmaları, daha ince hesaplarla hareket etmeleri icap ediyor. Gayet tabidir ki böyledir. Ateş hattındaki bir insanın ne yapması lazımsa, ateş hattında, bugünkü Müslümanların da aynı şekilde, aynı hesap ile hareket etmesi lazım. Görünen o ki, bugün geçen dersimizde de temas ettiğimiz gibi, dünyanın hemen tamamı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen milletler, devletler önce birinci derecede halkı Müslüman olan ülkeler üzerinde hakimiyetlerini kurmaya ve daha da geliştirmeye, daha da pekiştirmeye çalışıyorlar. İster Asya'da olsun, ister Afrika'da olsun, isterse Avrupa'da olsun, gördüğünüz gibi, dikkatle incelediğiniz gibi, halkı Müslüman olan ülkeler üzerinde yaşayan insanların Müslüman olması, o ülkenin gayrimüslim devletler, kafir devletler, Hristiyan devletler tarafından derhal dikkat alanı içine alındığı ve üzerinde türlü hesaplar yapıldığı açıkça görülmektedir. Şimdi bunu çeşitli misallerle açıklamaya çalıştığımız zaman daha yakından görmeye çalışacağız. Böyle durumlarda, böyle hallerde bu Müslüman olan halk isterse Pakistan'da olsun bu Müslümanlar, isterse Keşmir'de olsun, isterse Cezayir'de bulunsun, isterse Kıbrıs'ta bulunsun, nerede olursa olsun, bu işin farkına varan Müslümanların ortak bir tavır almaları lazım. Ortak bir tavır. Yani ortak tavır demek, beraber hareket etmek. Beraber tedbir almak, aynı yöntemlerle. Madem ki düşman aynı metotlarla, aynı usullerle, aynı silahlarla saldırıyor, bu saldırıya uğrayan Müslümanlar da müşterek bir metotla, müşterek bir usulle karşı tedbiri alması lazım. Karşı tedbiri, çare alması, edilmesi lazım. Bunun da bulunduğumuz zamana ve mekana göre, her yerin kendine göre şartları var, her yerin kendine göre durumu var, hassasiyeti var, önemi var. Her yer kendi yapısı içinde tedbir alması, ama hepsinin de gayede, amaçta müşterek olması lazım. Bilinmesi gereken mesele, bu Müslüman memleketleri, halkı Müslüman olan ülkeleri, demin dediğimiz gibi hakimiyetleri altına almak ve oradaki yeraltı kaynaklarını ve yerüstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmak, üretim araçlarını, üretim imkanlarını ellerine geçirmek ve oralardaki tüketimi kendi bildikleri gibi ayarlamak. Bugün dünya üzerinde yapılmak istenen, oynanmak istenen bütün hadiselerin temelinde birinci derecede bu zalimlerin, bu kafirlerin, bu işgalcilerin bu emelleri ve arzuları yatıyor. Bir misal vermek gerekirse, misal, senelerden beri özellikle Türkiye'deki Müslümanları meşgul eden ve Türkiye'deki Müslümanların gündemini teşkil eden, gündemden düşmeyen, her gün bahis konusu olan, her gün tartışılan, her gün sataşılan, her gün mutlaka gündeme gelen başörtüsü konusuyla bu meselenin kısa bir izahını ve misalini vermeye çalışayım. Bakınız, aklınızda kalırsa iyi olur. Bu anlatmaya çalıştığım konunun misalini vermek için, yoksa konumuz başörtüsü konusu değil. Dersimizin konusu başörtüsü değil. Dersimizin konusu belli. O konuyu açıklamak için misal olsun diye veriyorum. Şimdi başörtüsü, Allah-u Teala tarafından Müslüman olan hanımlar için koyduğu bir hüküm. Müslüman olmayan kadınlar için değil, biliyorsunuz. Sadece Müslümanlığı kabul eden, Allah ve Resulünü tasdik eden, Kur'an'ı kabul eden, Kur'an'ı tasdik eden Müslüman hanımları ilgilendiren bir konu, başörtüsü konusu. Kur'an'la sabit, sünnetle sabit, icma-i ümmetle sabit, tamamen dini bir hadise. Şekil itibariyle en fazla 2 metre uzunluğunda belli genişlikte olan bir kumaş başörtüsü. Ama görüyorsunuz ki senelerden beri Türkiye'de başörtüsünün üzerinde türlü hileler, türlü tahrikler, türlü kargaşalar, münakaşalar, mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'ne kadar müdahale etmek suretiyle başörtüsü etrafında şiddetli bir fırtına koparılmaya çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu? Çalışılıyor. Ne var bunda? İşte demin anlatmaya çalıştığım mesele var. Bir numarada. Şöyle düşünün. Müslümanlar şöyle düşünmesi, bir an için şöyle düşünelim. Gelin hep beraber düşünelim. Ne var bu 2 metre kumaş parçası olan bir başörtüsü hakkında ve etrafında bu kadar velveleye, bu kadar yaygaraya, bu kadar kışkırtmaya, bu kadar hakarete ne lüzum var? Niçin lüzum görülüyor? Niçin bu kadar hassasiyet gösteriliyor? Bütün basın yayın, görüyorsunuz, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, mecmualarıyla, yazarlarıyla, çizerleriyle, profesörleriyle, dekanlarıyla, bakanlarıyla, Anayasa Mahkemesi başkanlarıyla, sektörleriyle, rektörleriyle bir başörtüsü etrafında kızılca kıyamet kopuyor. Kızılca kıyamet, tam halk tabiri. Sebebi ne olabilir? Acaba içinizde bunu düşünen olmuş mudur? Cidden merak ediyorum. Ama gelin, düşünen olsun veya olmasın, şöyle düşünen veya böyle düşünen olsun, gelin bugün bu konuyu şimdi size anlatacağım şekilde düşünelim bir de. Müslüman ülkelerde sömürgeci milletlerin, kendi tabirleriyle sanayileşmiş milletlerin, hani var ya sık sık gündeme geliyor, 7 kalkınmış ülke, 7 gelişmiş ülke, G7 diyorlar. Gelişmiş 7 ülke var. Sık sık bunlar toplantı yapıyor, görüyorsunuz. Bu ülkelerin hakimiyetleri üzerinde düşündükleri, taşındıkları ve yaptıkları hesaplar açısından başörtüsü konusunu değişik şekilde müzakere edelim. Değişik şekilde düşünelim bugün. Şimdi arz ediyorum. Hep beraber düşünüyoruz şimdi. Yani sadece ben konuşuyor değilim. Sizin zihninize, aklınıza, beyninize tercüman olarak şu anda beraber diyelim ki Türkiye'de 60 milyon insan var. %99'u Müslüman. Bunun 30 milyonunu kadına çıkarın. 30 milyon erkek, 30 milyon kadın diyelim. Hani misal olsun diye rakamlar tartışılabilir tabii, kesin olarak söylemiyorum. Sırf düşünmemizi temin için bunları kullanıyorum. 30 milyon kadın. Bunlar tabii ergenlik çağına ulaşan var, ulaşmayan var. Ama biz ortalama konuşalım. Bu 30 milyon kadın diyelim ki Allah'ın izniyle, Allah'ın verdiği hidayetle, merhametle, muhabbetle, Allah-u Teala'nın koyduğu tesettür, yani örtünme hükmüne itaat ettiler. 30 milyon kadın Allah'ın lütfuyla örtündü diyelim, kapandı. Başörtüsünü kullanmaya başladı. Buna sade başörtüsü değil tabi. Kur'an'da ve fıkıhtaki adı biliyorsunuz tesettür. Setri avret. Tesettür diyoruz. Örtünme tabir ediliyor. Örtünme. Arapçası tesettür. Bu milyonlarca kadın, Müslüman kadın Allah'ın lütfu ve inayetiyle örtündüler diyelim. Örtündüler. Peki, örtününce Müslüman kadın Allah'ın hükmüne göre, Allah'ın emrine göre saçının bir kılını, bir telini bile göstermemek kaydı içinde tepeden tırnağa örtünmüş olduktan sonra, bakınız Allah aşkına Müslümanlar, gençler, düşüncemizi bu tarzda yürütüyoruz. Örtündükten sonra, tesettür ettikten sonra bu Müslüman kadınlar yabancı erkeklere daha güzel, daha çekici görünmek için makyaj dediğimiz hadiseyi kullanmaya kalkacaklar mı, kalkmayacaklar mı? Kalkmayacaklar. Makyaj yapmayacaklar. Dikkatinizi rica ederim Müslümanlar. Örtünen kadın artık kendisini yabancı erkeklere sokaklarda, caddelerde, çarşıda, pazarda namahrem olan, yabancı olan erkeklere karşı daha cazibeli, daha çekici görünmek için makyaj yapmak felaketine uğramayacaklar. Kesin. Örtünen kadın daha makyaj yapar mı? Dudağına ruj dediğimiz şeyi sürer mi? Yanağına allık sürer mi? Gözlerine rimel sürer mi? Krem sürer mi? Deodoran kullanır mı? Parfüm kullanır mı? Hayır, hayır, hayır. Manikür yaptırır mı? Hayır. Pedikür yaptırır mı? Hayır. Parmaklarının tırnaklarını uzatır mı? Hayır. Oje kullanır mı? Hayır. Tesettür eden, örtünen bir kadın kuaföre gider mi? Hayır. Kuaför salonlarına uğrar mı? Hayır. Bakın, bakın Allah aşkına. Elini eteğini çeker, Allah'ına şükreder, tabii güzelliği neyse, tabii görünüşü neyse, fıtri şekli neyse onu muhafaza eder. Böyle olunca berbere gitmez, kuaföre gitmez. Kuaför dediği de biliyorsunuz son derece lüks yatırımlarla açılmış, genelde erkekler tarafından işletilen, çalışan elemanların da çoğu erkek olan berber salonları. Bu kadınlar gidiyor, bu erkek berberinin, erkeklerin çalıştığı kuaför salonlarında ilgili sandalyeye oturmak suretiyle belki dakikalarca, belki saatlerce, elektronik aletler de dahil olmak üzere bu erkeklerin elleri arasında, erkeklerin önünde saatlerce tıraş oluyorlar, saçlarını yaptırıyorlar. Masaj yaptırıyorlar boyunlarını, boğazlarını, yüzlerini, yanaklarını, kaşlarını, saçlarını saatlerce, yüz binlerce para ödemek suretiyle. Bunları biliyorsunuz, bilmeyen de yok. Görüyorsunuz zaten. Ama örtünen, tesettür eden bir Müslüman hanım bütün bunlarla, bu tezgahlarla, bu çalışmalarla, bu insanlarla alakasını resmen kesiyor mu, kesmiyor mu? Bunu söyleyin. Kesiyor. Oralara gitmiyor. Neticede ne oluyor Müslümanlar? Bunu, bu misali her konuda çoğaltabilirsiniz. Her konuya genelleme yapabilirsiniz. Bu Müslüman kadınlar böyle olunca bu güzellik dedikleri, makyaj dedikleri, tuvalet dedikleri gözlerine, kaşlarına, yanaklarına, yüzlerine, ellerine, ayaklarına, tırnaklarına sürdükleri bu maddeleri, bu maddelere ne diyorlar? Mutlaka duymuşsunuzdur. Kozmatik maddeler, kozmatik, aklınıza kalsın. Kozmatik ürünler, yani makyaj yaparken güzelleşmek için, yabancı erkeklere daha çekici görünmek için kadınların kullandığı maddelere ne diyorlar? Kozmatik ürünler. Bunları fabrikalar yapıyor. Dudak boyasını fabrika üretiyor. Tırnak cilasını fabrika üretiyor. Bütün bu kremleri, bütün bu losyonları, bütün bu deodoranları, bütün bu malzemeleri, saç kremlerini, saç losyonlarını, tamamını fabrikalar üretiyor. Fabrikada bunlar imal ediliyor, üretiliyor. Sonra pazarlanıyor. Pazarlanıyor. Siz de biliyorsunuz ki fabrikaların ürettiği bu malları pazarlamak lazım. Bir fabrikanın pazarı yoksa o fabrika çalışamıyor, devam edemiyor. Fabrikanın ürettiği mallar hızla tüketilmesi lazım ki fabrika üretmeye devam etsin. Tıpkı değirmen gibi, değirmenin oluğundaki buğday taneleri öğütülmesi lazım ki arkadaki buğdaya sıra gelsin. Öyle değil Müslümanlar? Bu güzellik malzemeleri dedikleri kozmatik ürünlerin satılması lazım. Harcanması lazım. Tüketilmesi lazım ki fabrika üretime devam etsin. Bu malların satılması için kadınların açılması lazım. Kadınların açılması lazım. Kadınların sokaklara dökülmesi lazım. Kadınların caddelere dökülmesi lazım. Kadınların tiyatrolara gitmeleri lazım. Kadınların çarşıya, pazara, eğlenceye intikal etmeleri lazım. Kadınlar ne kadar sokağa dökülürse o kadar açılacaklar. Ne kadar açılırlarsa o kadar makyaj malzemesi kullanacaklar. Ne kadar makyaj malzemesi kullanırlarsa fabrikalar o kadar mal üretecekler. Anlıyor musunuz? Mal üretecekler. Bu fabrikaların sahipleri, holdingler, şirketler kasalarına devamlı para dolduracaklar. Keselerini, kasalarını şişirecekler ve bu Müslüman kadınların elinden, ayağından, yüzünden, yanağından, saçından, kaşından, başından böylece sömürerek para kazanacaklar, kasalarını dolduracaklar. Bunu basit bir çocuk bile anlar. Tezgah böyle devam ediyor. Kozmatik ürünler imal eden fabrikaların hayatta kalabilmesi, ayakta kalabilmesi, çalışması, malını devamlı üretebilmesi ve kazanması için kadınların açılıp saçılması lazım mı değil mi? Siz söyleyin. Lazım. Kadın lazım onlara. Açık kadın lazım. Kadınlar kapanırsa, kadınlar örtünürse onlara malzeme olmaktan çıkıyor. Kadınlar örtünürse onlara müşteri olmaktan çıkıyor. Dudak boyası almıyor. Tırnak cilası almıyor. Kozmatik ürünleri satın almıyor. Almayınca bu mallar satılmıyor. Satılmayınca tüketilmiyor. Tüketilmeyince üretim devam etmiyor. Ve neticede fabrikalar kapanıyor. İflas ediyor. İnkıtağa uğruyor, kesiliyor. Ve bu fabrikaların sahipleri ticaretleri bitiyor, kazançları bitiyor ve tezgahları kapanmış oluyor. Ha, hadise böyle olunca ne olur Müslümanlar, bu işlerin arkasındaki sebepleri anlayalım. Müslüman Türkiye'de İslami hareket ilerler de kuvvetlenirse, güçlenirse Müslüman kadınlar örtünecek, kapanacak. Müslüman kadınlar kapanınca makyaj malzemesi kullanmayacak, parfüm kullanmayacak, deodoran kullanmayacak, krem kullanmayacak, dudağını, tırnağını boyamayacak, cilalamayacak, Dolayısıyla bu malları üreten fabrikatörlerin müşterisi olmayacak. Böyle olunca bu fabrikalar kapanacak. Bu zenginler kadınların sırtından bu parayı kazanamayacak. Gayet basit, gayet basit. Böyle olunca adamlar bütün imkanlarıyla, bütün güçleriyle gazetelere, gazetecileri satın alıyorlar. Gazetecileri resmen satın al. Dünyada en çok satılan insan gazetecilerdir. Satılık hayvanlar gibidirler. Ver parayı, al namusunu gazetecinin. Müstesnaları var tabii, hepsini böyle şey yapmıyor. Müslüman gazeteci, namuslu gazeteci var ama büyük çoğunlukla satılan, vicdanlarını kiraya veren, kalemlerini kiraya veren, ırz ve namusunu kiraya veren gazeteciler Türkiye'de boy boydur. Satılık gazeteciler, namus düşmanı gazeteciler, kiralık gazeteciler, Allahsız gazeteciler. Bunlar var. Her gün bunları görüyoruz. Bu kozmatik ürünler imal eden fabrikatörler bu gazeteleri satın alıyorlar. Aman İslam'a saldırın. Aman örtünmeye karşı çıkın. İrtica yaygarası koparın. Medeniyet düşmanı deyin Müslümanlara. Ve kadınların örtünmesini değil, açılmasını reklam edin. Makyaj malzemesi reklamı yapın. Kuaför salonlarını reklam edin. Propaganda edin. İslam'ı kötüleyin. İslam'a çağ dışı deyin. Müslümanlar geri deyin. Müslümanlar gerici deyin. Devamlı kötüleyin. Kadınlar kapanmasın ki bizim fabrikalarımız kapanmasın diyorlar. Bakın nereden irtibat kuruluyor, görüyor musunuz? Kadınları sokaklara çekenler, kadınları açık saçıklığa teşvik edenler, işte bakın nereden kaynaklanıyor? Nereden tutturuyorlar? Nereden çekiyorlar? Ve işin arkasında bakın kimler var? Bakın işin gerisinde kimler var? İşte bütün meseleler Avrupa tarafından ortaya atılan ve bizde de basın tarafından devamlı tahrik edilen, telkin edilen, propaganda edilen, reklam edilen hadiselerin arkasında görünen veya görünmeyen bir takım sömürgeci güçler var. Bu yedi kalkınmış memleket var, ülke var. En başta melun Amerika var. İnsanlığın kanını emerek yaşamaya alışmış sömürgeci bir devlet var. Bunu anlayamazsak, bu sosyal olayların, sosyal patlamaların gerisinde bu hadiseleri anlamıyorsak, hiçbir şeyi çözümleyemeyiz, neticesine ulaşamayız. O halde aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, özellikle bütün dünya üzerinde Müslüman milletlerin etrafında fitneler, fesatlar dolaşıyor ama hepsinden daha korkuncu Türkiye'de oynanıyor. Halkının %99'u Müslüman olan ama şöyle, ama böyle. Tabii Kur'an'a göre Müslümanlığımız tartışılabilir. Kur'an'daki ölçülere göre hepimizin Müslümanlığı tamamen tartışmalıdır. Kendi nefsimi de başa alıyorum. Kur'an'ın ölçülerine göre benim Müslüman olduğumu söylemem dahi beni utandırıyor. Sizi bilmem. Nefsimi söylüyorum yani. Kur'an ölçüsüne, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ölçüsüne, ashab-ı kiramın ölçüsüne göre Müslümanlığımız tartışılır. Müslüman mıyız, değil miyiz? Efendim hocam, böyle şey olur mu ya? Baksana, falan kişi, falan efendi, falan başkan, kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Müslümandır diyor. Tamam. Buna itiraz eden var mı? Ama peki la ilahe ne demek? İllallah ne demek? Muhammed ne demek? Resulullah ne demek? Buna açıkla demeye gelince sapır sapır Müslümanlar tükürüyor. Geçenlerde bir toplantıdaydım. 65 yaşında seçkin bir Müslüman topluluğun içinde. Namazlarının hemen tamamını camide büyük cemaatle kılan bir hacı efendi, ismini söylemeyeyim burada, büluğa erdiğinden beri de kaza namazı yok üzerinde. 65'ten 15 çıkartırsanız ne kalır? Efendim 50, tam yarım asır, yani 50 sene namaz kılmış, namaza devam etmiş bir hacı efendiye aynen sordum. Dedim ki hacı efendi, Kur'an'da en çok tekrarlanan ve herkesin Müslüman olan her insanın da bilmesi farz-ı ayın olan kelimelerden bir kelime var. Nedir hocam dedi. Dedim ki müşrik kelimesi. Müşrik. Bakın iki hece. Mümin, müşrik. Bu müşrik kelimesin ne demektir? Bana bunu açıklar mısınız dedim. 65 yaşında 50 seneden beri namaz kılan Müslüman Allah'ı şahit tutuyorum açıklayamadı. Müşrik. Açıklayamadı. Düşünebiliyor musunuz? 65 yaşına gelmiş bir Müslüman olduğunu söyleyen bir hacı efendi müşrik kelimesini ve kavramını bilmiyor. Kavram, mefhum bu bir kelime Kur'an'da geçiyor. Halbuki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e göre, onun beyanatına, talimatına göre mümin kimdir, müşrik kimdir, münafık kimdir, kafir kimdir, münkir kimdir gibi tabirleri, bu kavramları 7 yaşına gelen çocukların bilmesi lazım. 7 yaşına, 70 değil. 7 yaşındayken buna bilmesi lazım. İşte müşrik kavramını bilmeyen insanın kelime-i tevhidi hiçbir mana ifade etmez. Müşrik bir kelime. Müşriklere kız verilmez. Müşriklerden kız alınmaz. Müşriklerin yemekleri yenmez. Hatta Hasan-ı Basri Hazretleri büyük müştehit, müşriklerle tokalaşan bir Müslüman erkeğin gusül abdesti alması lazımdır diyor. Vallahi böyle. Açın Kurtubi tefsirine bakın. Müşrik adamla tokalaşan bir adamın gusül abdesti, abdestini tazelemesi lazım diyor. Niye? İnnemel müşrikune necesün. Bakın ayet var. Müşrikler tuvalete boşalttığımız pislik gibidir diyor. Peki müşrik kim? Bana müşriği anlatın. Kur'an ortada. Kur'an-ı Kerim olmasa zaten konuşmayacağız. Bizi konuşturan Allah şahittir ki Kur'an'dır. Kur'an olmasa benim neyime lazım buraya çıkayım da konuşayım? Ama müşrik kim? İşte mesele burada. 7 yaşındaki bir Müslüman yavrunun bilmesi lazım gelen temel bilgiyi 65 yaşında hacı bilmiyor. Böyle bir topluluğu kafirler sömürür mü sömürmez mi? Bal gibi sömürür. Niye sömürmesin? Dinini bilmeyen insanları neden sömürmesin kafirler? Neden kullanmasın? Neden alet etmesin? Neden parçalamasın? Neden bölmesin? Neden yutmasın? Yutulacak lokma olma ki seni yutmayalar. Yutulacak hale geldiysen zaten yutar seni. Aldanacaksan, aldatılıyorsan, yanıltılıyorsan, şaşırtılıyorsan, kandırılıyorsan zaten mümin sıfatından mahrum sayılırsın. Mümin demek Allah'ın emniyetine girmiş adam demektir. Mümin demek kendisine itimat edilen, kendisine güvenilen, kendisine inanılan, kendisinden emin olunan adam demektir. Mümin de çok mühim bir sıfat tabii, kolay bir şey değil. Allah'ın Resulü Hazreti Habibullah buyuruyor ki başım nedir abi? Soba gibi adam sıkıyor ya. Allah'ın Resulü buyuruyor ki el müminü, mümin kimdir? Bakın Allah aşkına bir ölçü olarak söylüyorum. El müminü, mümin kimdir? Ellezi, öyle bir insandır ki, bakın. La ye'menü caruhu bevaikahu. Şimdi şöyle izah edeyim. Oldukça bir mücerret bir kavram bu. Diyelim ki sizin bir komşunuz var. Arapça komşu car değil mi? El caru, komşu. Komşunuz var. Birinci katta, ikinci katta neyse apartmanda bir komşunuz var ya köyde bir komşunuz var. Bu komşunuz beş vakit namazını kılıyor. Dini ibadetlerini yerine getiriyor. Birkaç defa da hacca gitmiş. Sarıklı, cübbeli her neyse komşunuz. Bütün bu sıfatlarıyla sarıklı olması, cübbeli olması, tarikatlı olması, hacı olması, namaz kılması, oruç tutması, bütün bu sıfatlarıyla bu kişinin mümin olmasının ölçüsü sarığı cübbesi değildir. Bu kişinin mümin olmasının ölçüsü namaz kılması değil, oruç tutması değildir. Peygamberin ölçüsünü söylüyor. Bunun ölçüsü bu komşunun, bu kişinin mümin olmasının alameti şudur diyor. Komşusu bir yere giderken, bugünkü manası için de söyleyeyim. Diyelim ki buradan kalkacaksınız, memleketinize, Erzincan'a gideceksiniz. Komşunuza gidip de, komşu ben bir ay kadar memleketime gidiyorum. Ya 15 gün kadar memleketime gidiyorum. Sen buradasın. Benim de dairem burada. Sen de benim komşumsun. Şu evimin anahtarları senin yanında dursun da. Bakın rica ediyorum. Şu evimin bütün anahtarları senin yanında bulunsun da. Arada bir dairemi kontrol et. Balkondaki çiçeklerimi sula. Yangın mangın çıkarsa müdahale et. Gelen telefon yahut elektrik faturaları olursa bunları kaybolmasın lütfen al. Benim evim sana emanet, al anahtarlarımı diye eline ve avucuna anahtarlarını koyamıyor ve bu komşuya güvenemiyorsan bu kişi 50 defa hacca gitse dahi mümin-i kamil değildir. Ölçü budur. Vallahi ölçü namaz değildir. Bak yeminle söylüyorum. Bu kadar güvenemiyorsanız, bu kadar inanamıyorsanız, bu kadar kendinizi teslim edemiyorsanız, o kişi ömrü Beytullah'ta geçse mümin-i kamil değildir. Ölçü budur. Emin, mümin demek emin olunan, kendisine güvenilen demektir. Bir Müslümanın verdiği çeke, verdiği senede, eğer güvenmiyorsanız, güvenen eyvah bu adam bana bu çeki senedi verdi ama korkarım ki sonu iyi çıkmayacak diye içinizden bir milim tereddüt geçtiyse o kişinin sakalı kucağına kadar uzasa o çeki veren kişi Müslüman, kamil Müslüman değildir. Çünkü mümin olmanın alameti sakal değildir. Hepiniz biliyorsunuz ki Ebu Cehil de sakallıydı. Ebu Leheb de sakallıydı. Ebu Talip de sakallı mıydı değil miydi? Siz söyleyin. Ama her şey kafir bunların. Demek ki müminler, Müslümanlar, İslam'ın ölçüleri çok mühim, çok müthiş. Birbirine güvenemeyen insanlar ebediyen kamil Müslüman olamaz. Birbirine inanmayan insanlar Müslüman olamaz. Birbirine evini ve emanetlerini emanet edemeyen insanlar Müslüman olamazlar. Müslüman kimdir diye sorulduğunda Resulullah iki kelimeyle cevap vermiştir. Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden dememiş. İki kelime. Dememiş. İki kelime. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. elinden ve dilinden emin olduğunuz insan demektir. Eline 1 milyar lira parayı teslim edeceksin, bir sene sonra gelip aynı parayı alacaksın. El diye buna derler. Bir şey teslim edeceksin, ona zeval olmadan onu ondan alabileceksin. İşini teslim edeceksin, aynı işi en mükemmel sana teslim edecek. Eli, bugün hangi el var ki işin hakkını veriyor? Hangi el var ki senede imza atıyor da senet sağlam çıkıyor? O senedi imzalayan el, o elden emin misiniz değil misiniz? Hani Müslümanlık? Böyle bir topluluğun tabii başına her musibet gelecektir. Bugünkü sömürgeci kuvvetler, kafir devletler, gelişmiş devletler, işte sayıları 46'ya ulaşmış bulunan, tam 46'dır. Halkı Müslüman olan ülkelerin sayısı şimdi 46. Az bir şey değil ha. Bu 46 ülkenin nüfusunu topluyoruz, 1 milyar 600 milyon tutuyor. Halkı Müslüman bunların. Ama dünya siyasetinde, dünya ticaretinde, dünya sanayisinde bu 1 milyar 600 milyon Müslümanın 1,5 gram ağırlığı gelmiyor. Ağırlık yok. Nüfuzu yok. Nüfusu çok, nüfuzu yok. Bunun için aldanıyoruz. Bakınız size bir Hint filozofunun, Hint filozofu 3000 sene evvel yaşamış, ta Konfüçyüs dedikleri o Hint filozofundan da daha eski, 3000 yıl evvel yaşamış bir Hint filozofunun kitabına aldığı bir hikaye diyelim. Yani temsil için, misal için verdiği bir hikayeyi örnek ve ibret olsun diye size de anlatmaya çalışayım. Benim dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Çok fevkalade duygulandırdı beni. O bakımdan ben de size hani kişi sevdiği şeyleri, sevdiği kimseleri anlatır ya, ben de size anlatmak istedim. Bu Hint filozofunun adı Beydaba. Beydaba diye müthiş bir Hint filozofu. Kitap yazmış, Kuşların Mantığı diye. Mantıkut-tayr. Orada şu hikayeyi anlatıyor. Aynen bugünkü dünya, bugünkü dünya veya Müslüman ülkelerin hali. Anlatmaya muvaffak olursam kendimi mutlu sayarım. İnşallah aklınızda kalır. Diyor ki bu Hint filozofu Beydaba, çok çeşitli kuşlar varmış. Çok çeşitli kuşlar var. Bunlardan, bu çeşitlerden bir tanesi de diyor balıkçıl kuşu. Aklınızda kalsın. Balıkçıl kuşu diyorlar. Yani balık yiyerek geçiniyormuş. Balıkçıl kuşu. Bu balık yiyerek geçinen diyor, bu balıkçıl kuşu kendi bölgesindeki bütün balıkları diyor avladı, topladı, yedi. Balıklardan fazla bir şey kalmadı. Balıklar kalmayınca kendisi de aç kalmaya başladı. Bakın dikkat. Aç kalmaya başladı. Çevreyi diyor araştırdı, dolaştı bu kuş. Geniş ve güzel bir göl buldu diyor. Göl, göl. İçinde suyun tertemiz bulunduğu bir göl buldu. Gölü diyor keşfetti. Gölün içinde çok balıklar var. Hah, tam yiyeceği balıklar. Fakat bu balıklar bu balıkçıl kuşunun vahşetinden ve dehşetinden haberdar olmuş olacaklar ki ne zaman gölün başına gelirse bu balıklar hemen kaçar, çamurların altına saklanırlar ve bu balıkçıl kuşu bunları avlayıp yiyemezmiş. Nihayet düşünmüş, taşınmış balıkçıl kuşu bir gün epeyce bir ara verdikten sonra gelmiş gölün başına. Bakmış ki kurbağalar, o gölün kurbağaları gölün kıyılarına çıkmışlar, güneşleniyorlar. Onlara demiş ki, ey kurbağalar, bu gölü bekleyen bir tehlike var. Bu gölü ve bu gölün diyor mahlukatını, balıklarını, canlı mahluklarını tehdit eden çok büyük tehlike var. Ben bunu diyor duydum, işittim. Adem oğulları, bir takım insanlar yakında gelecekler, bu gölün diyor altına ağız gelecekler, avcı filesi gelecekler, ne kadar balık, kurbağa, yengeç varsa hepsini sürükleyip götürecekler, burada canlı mahluk kalmayacak diyor. Ben bunu işittim, bir tehlike var. Gidin diyor balıklara haber verin, tedbir alsınlar. Kurbağalara söylüyor. Kurbağalar da ahmak tabii. Hemen koşuyorlar çamurun dibine. Ey balıklar topluluğu diyorlar. Tehlike çanları çalıyor. Felaket haberleri geliyor. Yakında bazı insanlar gelip bu kölü, bu gölün tamamını ağ altına alacaklar ve bütün mahlukatı toplayıp götüreceklermiş. Bir tehlike varmış haberini aldık. Sizin de haberiniz olsun diyorlar. Zavallı balıkları bir ateş alıyor. Bir korku sarıyor. Bir panik sarıyor. Ne yapalım, ne edelim, ne yapacaklar? Diyorlar ki en kestirme yoldan bu tehlikeyi bize haber veren kuş bunun mutlaka çaresini de bilir diyorlar. Şu ahmaklara bakın. Diyorlar ki ey kuş, madem ki bizim için bu tehlikenin varlığından haber verdin, ne olur bunun çaresini de söyle. Uzun hikaye, ben kısa anlatıyorum. Bunun çaresini de söyle diyorlar. Zaten bu zalim balıkçıl kuşu da bunu bekliyor zaten. Bunu bekliyor. Diyor ki çaresi var. Her şeyin çaresi var. Demokraside çareler tükenmez. Meşhur bir laf var. Tükenmiyor da niye aciz kaldınız, çaresiz kaldınız? Her gün yüzlerce insanımız yanıyor, yakılıyor, yok ediliyor. Çare var da niye kullanmıyorsunuz? Çare var diyor balıkçıl kuşu. Nedir diyorlar? Vallahi diyor biraz ileride diyor bir nehir akıyor. Nehirin de diyor bir kenarı oldukça durgun, gayet güzel bir körfez, sakin, temiz bir yer var. Bu balıklar olarak diyor sizler bu gölden çıkacaksınız. O benim bahsettiğim nehir kenarına göteceksiniz. Tebdili mekanda ferahlık vardır diyor. Yerinizi değişeceksiniz. Balıklar diyorlar ki ya böyle şey olur mu? Biz balığız. Sudan çıktık mı ölürüz. Oraya nasıl gideriz? Ayağımız yok, bacağımız yok. Orası doğru diyor. Gerçek doğru söylüyorsunuz. Ama gitmeniz lazım. Başka da çareniz yok diyor. Nasıl gidelim? Vallahi diyor benim eski gençliğim olsaydı, eski kuvvetim olsaydı sizin 10 tanenizi diyor sırtıma, başıma, ağzıma alır götürürdüm. Kısa zamanda bu gölün bütün balıklarını oraya taşırdım. Ama ben yaşlı bir adamım, yaşlı bir kuşum diyor. İhtiyarlamışım, güçten, takatten düşmüş durumdayım. Ancak sizi birer birer götürebilirim diyor. Ancak sizi birer birer. Hay Allah razı olsun diyor ahmaklar. Bir tanesi çıkıyor hazır vaziyette, kendisini teslim ediyor kuşa, kuş da sandviç gibi ağzına alıyor balığı, götürüp arkada ormanda yiyip geliyor. Onlar da götürüp nehir kenarına bıraktı geldi, bizi kurtarıyor zannediyorlar. İkincisi sıraya giriyor, onu da alıp götürüp yiyor, geliyor oraya, alıp götürüp yiyor, geliyor oraya ve senelerce bu gölün balığıyla geçinip gidiyor. Aynen Amerika'nın tavrı, vallahi şimdi aynı. Milletleri korkutuyor. Senelerce, 70 sene komünist Rusya sizi yutacak diye fukara insanları korkuttu mu, korkutmadı mı? Korkuttu ve alemi İslam'ı sömürdü. Aman komünist olursunuz, Rusya sizi işgal eder, Moskovlar gelir, demir perde gerisi, komünist blok, Varşova paktı, sizi yer, sizi sömürür, sizi böyle korkutarak dünyayı, Rusya, Amerika ile korkutarak dünyayı sömürdü, Amerika'da Rusya ile korkutarak dünyayı sömürmedi mi? Tam 70 sene. Rusya çöktü, şimdi Amerika başka milletleri kimseyle korkutamıyor. Hani komünizm çöktü ya, aman komünist olursunuz gelin benim safıma, gelin benim yanıma diyemiyor. Şimdi de efendim bütün dünya insanlarını bir şeyle korkutmaya kalkıyor Amerika. Nedir? Radikal İslam. Efendim İslam radikalizmi, yani İslam şeriatı, İslam devleti olacak. Müslümanlar kuvvetleniyor, devletleşiyor, kökten İslam'ın tamamını almaya başlıyor. Tehlike var, dünya tehlikededir diye bütün dünyayı İslamiyet ile korkutmaya resmen başladı. Aynen. Bu korkuyla şimdi Hristiyanlar her tarafta Müslümanlara saldırıyor. Bu korkuyla bütün kafirler Hindistan'da Müslümanlara saldırıyor. Müslümanlar gelirse felaket olacakmış. Müslümanlar gelirse kıyamet kopacakmış. Müslümanlar gelirse herkesin eli kesilecekmiş. Müslümanlar gelirse herkes yanacakmış. Haşa, 100.000 kere haşa. Böyle korkutarak dünya Müslümanlarını dostlarından, yakınlarından ürküterek, korkutarak sahipsiz bırakıyorlar. Bütün dünya Müslümanlara korku içinde, endişe içinde, yardımsız, ilgisiz, alakasız kalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Her tarafta Müslümanlara saldırı var. Bu saldırıyı hazırlayan, sonra da seyreden, yardımlarını kesen Hristiyan dünyadır. Koskoca Birleşmiş Milletler bakın hiç Müslümanların lehine bir tek karar almış mıdır? Niye? Birleşmiş Milletler'in hemen hemen büyük çoğunluğu Hristiyan milletlerden meydana geliyor. NATO, bir tane NATO var, hani NATO diyorsunuz, NATO ülkeleri. 15-16 ülkeden meydana gelmiş bir askeri bir ittifak, siyasi bir ittifak, NATO. Bu NATO'nun 13 tanesi Hristiyan milletlerden oluşuyor. 13 tanesi ve bu 13 NATO üyesinin bayraklarının hepsinde de haç var. 13 bayrağın 13'ünde haç var. Haçlı bunlar, yani bildiğimiz istavroz var. E bunlar hiç Müslüman dünya için, halkı Müslüman olan ülkeler için hiçbir suretle iyilik düşünebilirler mi? Merhamet düşünebilirler mi? Saadet düşünebilirler mi? Mümkün değil. Ama bunu anlatmak güç. Çünkü Kur'an eğitiminden mahrum topluluklar bunları anlayamıyor. Niye? Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel açıkça Allah-u Teala haber vermiş. Bu konuyla alakalı hükmünü belirtmiş. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Şu ayet-i kerimeye bakın. Sanki bu sabah gökten nazil olmuş kadar taze. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى sizi kabul etmeyecekler. Sizi insan yerine koymayacaklar. Sizin haklarınızı insan haklarından saymayacaklar. Vallahi ayetin manası bu. Bunlar kim ya Rabbi? El Yahudi, Yahudiler. Bu ayet-i kerime olmasa biz de konuşmayacağız. Ama ayet var. Daha kim ya Rabbi? Velen Nasara, bütün Hristiyanlar. Sizi kabul etmeyecekler, sizi kendilerinden saymayacaklar, sizin haklarınızı insan hakları olarak kabul etmeyecekler. Sizin hürriyetlerinizi kabul etmeyecekler. Sizin mülkiyetinizi kabul etme. Rabbim ne kadar muazzam haber vermiş. Ne zamana kadar ya Rabbi? Kıyamete kadar mı? Hayır hayır, kıyamete kadar değil. Hatta, Arapça hatta kelimesi işin sonunu bildiriyor. Nihayet tettebi'a, tabi olursanız milletehüm, onların dinine, Hazreti Muhammed'i bırakacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i reddedeceksiniz. Bütün İslam medeniyetini terk edeceksiniz. Dininizden, imanınızdan, kitabınızdan, Muhammed Mustafa'dan vazgeçip papazlara ve kiliseye kayıtlanmadığınız sürece sizi kabul etmeyecekler diyor. Ayet ne kadar açık görüyor musunuz? Ve işte şimdi kabul etmiyorlar. Bakın Bosna Hersek'i ve orada öldürülen insanların haklarını, hürriyetlerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı ne dersiniz? Etmiyorlar. Azerbaycan'ı Ermenilerle beraber çarpışan bu insanların ölülerini ve insanları insan hakları olarak kabul ediyorlar mı? Vallahi etmiyorlar. Cezayir'i, Cezayir'deki insanların seçim hakkını, neticesini kabul ettiler mi? Siz söyleyin. Etmediler. Allah söylüyor. Ve daha nice böyle bütün dünyada, işte en son Somali'de, bakın her gün Somali'de 200-300 Somalili Müslümanı vura vura kırıyorlar. Yakında nüfusları sıfıra inecek adamların. Hem de bir Türk generalini öldürtüyorlar onları. Somali'deki biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Harekatı'nın komutanı bir Türk. Müslüman olduğunu söyleyen bir Türk generali. Bizim bu generalimizin eliyle ve emriyle öldürtüyorlar bütün insanlar orada. Müslümanı Müslümana kırdırtıyorlar. Görüyor musunuz? Hristiyan dünya sizi adam yerine, insan yerine koymayacaktır diyen Allah'tır. Ben demiyorum. Ama cemaati Müslümin'in, halkı Müslüman olan ülkelerin eğitimi Kur'an-ı Kerim'e dayanmadığı için bunlar bilinmiyor. Bilinseydi böyle mi olurduk? Bilinseydi bu hale mi gelirdik? Size bu noktaya gelmişken yanımda getirdiğim bir vesikayı da sık sık hatırlatmak için okuyorum. Yine okuyayım ve dersime nihayet vereyim. Bakınız. Sene 1932. Ezan okumadı değil mi? Sene 1932. Şimdi ise 1993. Kaç sene geçmiş aradan? Siz söyleyin. 61 sene geçmiş. Bakın 61 sene evvel ki bir olaydan bahsediyorum. Ve resmi vesikayı okuyorum. Sene 1932. Cumhuriyet gazetesi, o zaman da Cumhuriyet gazetesi çıkıyordu. Hala bu gazete çıkıyor. Bu gazetenin bütün işi gücü Allah düşmanlığıdır. Cumhuriyet gazetesinin bütün sermayesi Hazreti Muhammed'e düşman olmaktır. Vallahi böyle. 61 sene evvel Cumhuriyet gazetesi bir güzellik yarışması tertip ediyor. Okuyorum. Bir güzellik yarışması tertip ediyor. Keriman Halis isimli, bakın, Keriman Halis isimli 19 yaşında bir kız İstanbul Sosyetesi arasından güya Türkiye güzeli olarak seçilip Avrupa'ya gönderiliyor. 61 sene evvel. Keriman Halis Belçika'nın Spea şehrine yollanıyor. Devam ediyorum. Kızlar günlerce çeşitli kimselerle görüşüyorlar, konuşuyorlar. Yarışma günü jüri önünden birer birer geçiyorlar. Jüri. Jüri dedikleri de o çırılçıplak kızların her birisine önlerinden geçerken her birisine puan vermek, numara vermek için toplanan deistler demek. Jüri. Sonunda jüri kapalı odaya geçip puan değerlendirmesi yapmak üzere toplanıyor. Sonunda jüri yani heyet üyeleri toplanıyorlar, bir kapalı odaya giriyorlar. Puan değerlendirmesi yapmak üzere toplanıyorlar. Jüri başkanı söz alıyor ve tarihe geçmiş olan şu konuşmayı yapıyor. Konuşma siyah yazılarla tarihe geçmiş. Aynen okuyorum. Sayın jüri üyeleri, jüri başkanı konuşuyor. Bugün burada Avrupa'nın, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. 61 sene evvel bunu söylüyor. Bir zamanlar burnunu bile göstermekten haya eden, Müslüman Osmanlı kadınlarının temsilcisi Türk güzeli Keriman Halis işte mayosuyla, sütyeniyle çırılçıplak önümüzdedir. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu dünya güzellik kraliçesi seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış, yokmuş. Bu hiç önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Adamların nasıl baktığını görüyorsunuz değil olaylara. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz ve Hristiyanlığın Müslümanlıktan aldığı intikamın keyfini sürüyoruz. İntikam, intikam. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa engel olan Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte mayosu ve sütyeniyle önümüzdedir. Kendisini dünya güzellik kraliçesi olarak seçeceğiz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Zaferiniz kutlu olsun arkadaşlar. Şeklinde bir konuşma yapıyor. Ve neden dünya güzeli seçtiklerinin de sebebini ve Müslümanlıktan aldıkları intikamın zaferini resmen kutladıklarını ifade ediyorlar. Avrupalının 61 sene evvelki tavrı neyse vallahi tavrı yine bugün de aynıdır. Hiç değişmemiştir. Bütün gayeleri, bütün davaları memleketi parçalamak, milleti bölmek, bir zamanlar geçen ders dediğim gibi sağcı, solcu diye kamplara ayırmak istediler, başaramadılar. Sağcı, solcu. Arkasından efendim ilerici, gerici şeklinde bölmelere tabi tuttular, muvaffak olamadılar. Arkasından Kürtçülük, Türkçülük diye Kürt, Türk ayrımına girdiler. Senelerdir korkunç şekilde bu tehlike, bu tehdit, bu felaket devam ediyor. Bu da muvaffak olamayacakları şekle geldi, inşallah önlenecek. Bunun da farkına vardılar. Şimdi çok tehlikeli bir ateşin kenarına geldiler. Alevi ve Sünni tefrikasını ve fitnesini resmen ortaya koymaya çalışıyorlar. Allah aşkına Müslümanlar, bu konuda hassas olun ve kesinlikle bu fitnenin içine girmeyin. Girmeyin. Yüzyıllardır beraber yaşadığımız bu insanlarla bizi kapışmaya, bizi çatışmaya teşvik edenler vallahi İslam'ın düşmanlarıdır. Yurdumuzun, yuvamızın, yavrularımızın katilleridir bu adamlar. Bu üzerinde yaşadığımız toprakları parçalamak isteyenler, elimizden almak isteyenler, bizi buralardan kovmak isteyen kafir oldu kafirler, her fitneyi denemeye devam ediyorlar. Oyuna gelmeyeceğiz. Sokaklara dökülüp kanlı silahların, ateşli silahların önünde paramparça olmak istemiyoruz. Yeter, yeter Müslümanlar, oyunlara gelmeyiniz. Sivas'ta yakılan yangın bir başka devam etmesin, büyümesin, çoğalmasın, gelişmesin. Lütfen tedbirinizi, lütfen aklınızı başınıza alın. Bütün Müslümanların yurtları, yuvaları yıkılmak üzeredir. Bakınız, tam 83 sene evvel Mehmet Akif merhum Kafkasya'da ve Balkanlarda Müslümanların topraklarını çiğneyen kafirlerin yaptıkları tahribatı bakın ne kadar elemli, ne kadar kederli anlatıyor. Bunu da okuyayım, ezan okunuyor, sohbeti keseyim. Gitme ey yolcu, böyle yıkılmış, harap edilmiş Başbağlar köyü gibi harap edilmiş bir köyün başında Mehmet Akif bakın ne söylüyor. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreği inkarı değil, paylaşalım. Ne yapıp yersimi kahreyleyeyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan. Yatıyor şimdi nasıl yerlere geçmez insan. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye, bak nerede ucu. Bu ne hicran-ı müebbet, bu ne hisran-ı mübin. Ezilir ruh-i sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar. Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetler uçmuş yüzler, kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler, medeniyet denen alçaklığa lanetler eder gibi yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler, süngüden kalbura dönmüş nice binlerle beden, nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara bakmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler, teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından canavarlar gibi şişlerde kızarmış nisvan. İşte bunlar o felaket sebelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük, bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naş-ı perişan bırakıp, yükselen mevki bir ervah, sakın arza bakıp, sanmayın şevk-i şehadetle coşan bir kan var, bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın, hem tükürün şehre-i murdarımıza, tükürün belki biraz ar gelir suratımıza. Tükürün cephe-i la kaydine şarkın tükürün, kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün, tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahvelere, tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanını asın tükürün. Hele ilanı zamanında şu melun harbin, bize efkar-ı umumiyesi lazım garbın, o da Allah'ı bırakmakla olur herzesini, halka iman gibi telkin ile dinin sesini, susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün, bana vahdet gibi bir yar müsait lazım, artık ey yolcu bırak, ben yalnız ağlayayım. Allahu Teala ruhlarını şad etsin bu şairlerimizin, insanlarımızın. Aynı felaketlere, aynı musibetlere Bosna Hersek gibi uğramamak için Türkiye'de yaşayan Müslümanların çok dikkatli, çok hesaplı, çok uyanık, çok titiz davranarak hadiseleri ihtiyatla ve son derece dikkatle takip etmeleri lazım. Allahu Teala evvela alemi İslam'a tuzaklar, savaşlar, belalar, terör ve anarşi belalarını hazırlayan, planlayan, tezgahlayan İsrail'i ve Amerika'yı Allahu Teala kahru perişan eylesin. Sonra da Müslümanların ırz ve namuslarının çiğnenmesine zevk ile seyir ile bakan Avrupa topluluğunun Allah altın üstüne getirsin. Amin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e uyanmak, birleşmek, bütünleşmek nasip etsin. Amin. 2000 yılını İslam'ın asrı haline getirsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.